أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم دا الله جل جلاله منچه رحمان او رحيم ده. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ترسو چه حق حق ثابت شي او باطل باطل پاتې شي که دا د مجرمانو لپاره څومره ناکاره بریږي هم. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. او هغه وخت چې کله تاسې خپل پروردګار ته فریاد کوو په ځواب کې هغه وفرمایل چې زه ستاسې د مرستې لپاره پر لپسې یو زر پرېښتې درلیږم. وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. دا خبره الله پاک تاسو ته یوازې په دې خاطر درو خدل چې ستاسو لپاره زیری وي او ستاسو زړه پرې ډاډه شي. کنه نو مرسته خو چې کله کېږي د همغه الله د لوري وي. په یقیني توګه الله پاک برلاسی او د حکمت څښتن دی. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. او هغه وخت چې کله الله پاک له خپل لوري نه د پریخانۍ په بڼه کې پر تاسو باندې د ډاډېنې او نویرې دو کیفیت خوراو او له آسمانې پر تاسو باندې اوبه راوورولې تر څو چې تاسو پاک کړي او له تاسو څخه د شیطان اچولې پلیدي ایسته کړي او ستاسو همت پیاوړی کړي او د هغه په وسیله ستاسو قدمونه ټینګ کړي. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أو هغا وقت كالاستار رب رفتوت إشارة كولتي ذهن تاش سريم د مؤمنانو قدمونه ثابت کړئ زه به هم دا اوس د کافرانو په زړونو کې ویره واچوم نو تاسې دا غوی په غاړو باندې گزار وکړئ او بند بندې ووهئ. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. دا ځکه چې دې خلکو له الله پاک او دغه له پیغمبر سره مقابله کړې ده او څوک چې له الله پاک او دغه له رسول سره مقابله وکړي الله په ډېره سختۍ سره هغه نیسي. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. دا استاسي مجازات اوسي پخند وچكي او تاشت ديخ كاروي چه دا حق دا منكرالو لپارا دا دوزخ عذاب ده. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. اي ايمان راولونكو كلا چه تاسي ده يوله خرپ بنه لكافرانو سره مخامخياس نوهاغوتا سامه علوي. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. څوک چې په داسې وخت کې شا واړوي مګر دا چې د جنگي تاکتیک په ډول داسې وکړي یا لکوم بل فو سره د یو ځای کېدو لپاره، نو هغه به د خدای پاک په غضب اخته شي. دغه استوګنځی به دوزخ وي او هغه د ورګرځېدو ډېر ناکاره ځای دی. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. محققات دادا چه تاسي هغوي ونوزل بلكي الله پاك هغوي ووزل او تاسي هغوي ونوشتل بلكي الله پاك ووشتل او د مؤمنانو لاس چې په دې کار کې په کار واچول شو، نو دا د دې لپاره و چې الله پاک مؤمنان د یوې ډېرې ښې آزموینې څخه په بری سره تیر کړي. په باوري توګه الله پاک اوریدونکی او پوهیدونکی دی. ذلکم وان الله موهن کید الکافرین. دا معامله خو د تاسو سره ده او لکافرانو سره معامله داده چې الله پاک دا غود چلونو کمزوری کون که ده. این تستفتحو فقد جاءكم الفتح و این تنتهو فهو خیر لكم و این تعودون عد ولن تغنی عنكم فئتكم شیئا ولو کثرت و ان الله مع المؤمنین. دی کافرانو ته ووایه که تاسی فیصله غوښتله نو دا د فیصله مو مخې ته راغله، اوس که منع شئ نو همدا ستاسې لپاره ډېره ښه ده، او که بیا وګرځئ او همغه حماقت تکرار کړئ نو موږ به هم اماغا سزا تکرار کرو او ستاسی دله که هر څومره زیات هم وی ستاسی په درد به هیڅ و نخوری. الله پاک د مؤمنانو ملګری دی. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. ای مؤمنانو، د الله پاک او دغه د پیغمبر اطاعت وکړی او د حکم له اورېدلو نه وروسته دغه څخه غاړه مه غړوئ. ولا تقولوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. د هغو خلکو په شان مه کېږئ چې هغو وویل چې موږ واورېدل په داس حال کې چې هغوی نه اوري. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. په یقیني توګه د خدای پاک په نزد د ساکخانو ډېره بده نه وه هغه کاڼه ګونګیان خلک دي چې د پوهې نه کار نه اخلي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. که الله پاک دا ګڼلی وای چې په دوی کې یو څه ښه توب هم شته، نو ارومرو به یې دوی ته د اورېدو وس ورکړی و، خو له ښه توب نه پرته که یې دوی اورولی وای نو په بې اعتنایي سره یې ورڅخه مخ اړاوو. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إيه إيمان راولونكو د الله پاک او دغه د پیغمبر بلنې تلبیک وایي چې کله پیغمبر تاسو ته دغه شی په لوري بلنه درکړي چې تاسو ته ژوند بخښونکی دی او وپوهیږئ چې الله پاک د انسان او دغه د زړه ترمنځ حایل دی او د همغه لوري ته به تاسې ورغونډ کړای شئ. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. او لغي فتنة زان وزغوري چه ده غي ناولا آغي زبا فزان گلی توقع يوازي فغو خلقو پوري محدودة فات نشتي فتاسكي چا گناه کريوي او وپوهیږئ چې الله پاک سخت سزا ورکوونکی دی. واذکروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هغه وخت در په زړه کې چې کله تاسې لګوئ په ځمکه کې تاسې کمزوري ګڼل کېدی تاسې ویرېدلی چې خلک مو له منځه یونسي بیا الله پاک تاسې ته د پناه ځای برابر کړ په خپله مرسته یې ستاسې مټ قوي کړ او ښه روزي یې در ورسوله ښایي چې تاسې شکر ویستونکي اوسئ. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اي مؤمنانو لپوه او ادراك سره لالله فاق او دغل پیغمبر سره خيانت مكوي فاخبلو امانتونو كي فاقي مكوي. وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. او وپوهیږئ چې ستاسي مالونه او ستاسي اولادونه په حقیقت کې د آزمایښت وسایل دي او د الله پاک سره د اجر ورکولو لپاره ډېر څه دي. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اي مؤمنانو كتاسي لخدا ويرغي نو الله پاک به تاسو ته محق درک برخه کړي او ستاسو بدی به صحیح کړي او ستاسو قصور به دروبه کړي. الله پاک لوی فضل کوونکی دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ والله خير الماكرين. هغه وخت هم د یادونې وړ ده چې د حق منکرانو ستا پر خلاف دسیسې جوړولې چې تا بندي کړي یا دې ووژني یا دې له وطنه وشړي. هغوی خپل تدبیرونه په کار اچول او الله پاک خپل تدبیر کاوه او الله پاک تر ټولو ډېر ښه تدبیر کوونکی دی. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. كلاسيها غويتا زنوب آياتنا أو رجل كدل نويله شيء هو وامردل که موږ وغواړو نو دغه راز خبرې موږ هم جوړولی شو. دا خو همغه زړې افسانې دي چې د پخوانیو خلکو ته را پاتې دي. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. او هغه خبره هم د یادونې وړ ده چې هغوی ویلي وو خدایا که دا په رښتیا سره او ستا له لورې دی نو پر موږ باندې د آسمانه تیږې وروه یا راباندې کوم دردناکه عذاب راوله. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. هغه وخت خو الله پاک پر هغو باندې دا عذاب نازلوونکی نه و تر څو پورې چې ته د هغو په منځ کې موجود وې. او نه دا الله پاک دا عادت ده چې خلک بخښنه غوښتونکي وي او هغه سزا ورکړي. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. هغه ورباندې عذاب نه نازلوي چې هغوی د مسجد حرام لاره بندوي په داس حال کې چې هغوی د دې مسجد مشروع متولیان نه دي. دغه مشروع متولیان یوازې هغه پرهیزګاران کېدلی شي خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهېږي. وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بيت الله ته د دې خلکو لمونځ کوي خو سپېلې غږوي او تکتکې وهي نو دا دی اوس د حق ته د خپل هغه انکار مجازات دي چې تاسې کوئ دې عذاب خوند وڅکوي. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. کومو خلکو چې د حق له منلو نه انکار کړی دی هغوی خپلې شتمنۍ د خدای جل جلاله له دیار نه د منع کولو لپاره لګوي او اوس له لا زیات لګوي خو په پای کې به هم دا هلې ځلې د هغوی لپاره د پښیمانتیا سبب وګرځي. بیا به هغوی مغلوب وي. بیا به دا کافران د دوزخ لوري ته محاصره شوي ورشي. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ترتوك الله طاق ناطاكيه لطاقين الدلكري او هر ډول ناپاکی سره یو ځای دی ریکلی بیا غا ټول په دوزخ کې ورو ورځي هم دا خل په اصل کې مفلسان دي. قل للذین كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد جلت وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين. اے پیغمبر کافرانو ته ووایه چې که اوس هم را واوړي نو څه کې مخکې شوي دي د هغو څخه به تېرېدنه وشي و که دوی همغه مخکینی چلند بیا تکرار کړي نو له پخوانیو قومونو سره چې څه شوي دي هغه ټولو ته ښکاره دي. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. اے مومنانو لذی کافرانو سرا ترہو پوری و جانگی گئی چی فتنہ پاکی نشی او ٹھول دین دا اللہ پاک لپا رسی بیا کہا غویل فتنین اللہ واقف نو دا غود عملنو لجن کئی اللہ پاک دے. وَإِن تَوَلَّوْ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولى ونعم النصير. او کاغو ونمنلا نو پوهیږي چې الله پاک تاسو سرپرست دی او هغه ډیر ساتونکی او مرستندوی دی. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا الجمعان والله على كل شيء قدير. او تاسو دې معلومه وی چې د ورځې سمال چې تاسو په لاس را وړی دی دا غپین زمه برخه د الله پاک او دغه پیغمبر او د خپلو خپلوانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو لپاره ده. که تاسو په الله پاک او په هغه سبان ایمان را وړی چې د پیسلې په ورځ یعنی د دواړو لښکرو د مخامخ کېدو په ورځ موږ په خپل بنده باندې نازل کړی وو نو دا برخه خوښۍ سره ادا کړئ. الله پاک په هر څه قادر دی. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. هغه وخت د پزکې چې تاسو د ناو په دې غاړه کې وي او هغوی په هغه بله غاړه کې دېر شي او کاروان له تاسو نه لاندې د ساحل خواته وو که چېرته له مخکې نه ستاسو او منځ کې د مقابلې تړون شوی وای نو تاسو به هرومرو په دې وخت کې تنګ کړی وای. هر څه چې وشول هغه د دې لپاره و چې د کومې خبرې فیصله چې الله پاک کړې وه هغه منځته راشي تر څو هلاکېدونکې له ښکاره دلیل سره هلاک شي او څوک چې ژوندي پاتې کېدونکي دي هغه له روښانه دلیل سره ژوندي پاتې شي. په باوري توګه الله پاک اورېدونکی او پوهېدونکی دی. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولكن الله سلم انه علیم بذات الصدور. او ای پیغمبره هغه وخت در په ځکه چې خدای پاک هغوی تا ته په خوب کې کم درښودل که چېرته یې د هغوی شمېر تا ته زیات درښودلی وای نو تاسې به هرومرو خپل همت بایللی وو او د جنګ په بابه مو شخړه پیل کړې وه خو الله پاک تاسې له دې نه وژغورلی په یقیني توګه هغه آن د چینو په رازونو پوهېږي. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او یا کچھے کلا دن خطے پر راہ کے خدای پاک ستاس په نظر دکمنان لگ راوستل او دا غوی په نظر تاسی لگ وروستلی تر تو کم کار چکی دن که او اللہ پاک هغه وکړي و پای کې ټول چاری دا همغه الله پاک نوری تور گردی یا ایوها الذین آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اي مؤمنانو كلا كي لكم دلس رستاسي مقابلوي نكلاك ولار اوسي او الله فاق بير بير يادوي كلا دا كي تاج سبا براي درق برخ بي الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين او دا الله پاک او دا غد پیغمبر امر منونکی اوسی تخلو منزنو کی خرم مکوی کننو فتاش کی با کمزوری پیدا شی برم بمو لاشی نزغم نکار واخلی و یقینی توگا الله پاک د صابرانو ملګری دی ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط او تاسی بهغو خلقو غندی مکیگی چه لخپلو کورونو سا جارلی او خلقو تا دو خودنی لپاره راووتل او کرن لاره داده چه خلق دا الله پاک للاره تا منع کوی او آغو چه سکوی دا خدای پاک لمواخذه نا دا باندی ندی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ لگ غوندی ها وقت در فضرکا چه شیطان دی خلقو پا نظر کی دی خلقو کلو لر خائستا دی خولیو آو دوی ته ویلو چې نن پر تاسې باندې څوک نشي برلاسه کېدای او دا چې زه به له تاسې سره یم خو کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې نو هغه په پوندو په شا تاو شو او ویې ویل چې زه ستاسې د ملګرتیا نه بېزار یم زه هغه څه وینم چې تاسې نه وینئ زه له خدایه ویرېږم او خدای ډېر سخت سزا ورکوونکی دی إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم كلا چه منافقانو او طولو خلقو چه زرنه تمارو غي اختدي ويل چه دا خلقو دو دوی دين سودائي او لیوانان کری دی پا داشت حال کی چی صوف پا اللہ توکل وکری نو پا باوری توگا اللہ پاک زیاد برلاسے او دے حکمت ہے وَلَوْ تَرَائِنْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ کاش کې تاغه حالت بدله شوای چې کلا پریختو د وزر شو کافرانو ساگانی اخستلی داغو پا مخونو او تکنو باندی گزارو نکول او ویلی بعد ای اوس د سزیدو سزا وگالی ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد دا هغه جزاله چې دا غیر وسایل ستاسو خپل لاسونو د مخه تیار کړي وو که نه نو الله پاکو پر خپلو بندګانو باندې ظلم کوونکی نه دی كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب لها غوصرة دا معاملة فهما غشان نصوة نكسنگا چه بفرعون يانو او لاغون مخانیو نور و خلق سره شویده چه آغوی دا الله پاک دا آیتنو لمنلو تا انکار وکر او الله پاک دا آغوی تو گناهنو باندی آغوی ونیون الله پاک قویه او سخت سزا ورکون که ده ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى غيروا ما بأنفسهم لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى غيروا ما بأنفسهم وأن دا د الله پاک د دې عادت سره سم وشول چې هغه هیڅ یو نعمت چې کوم قوم ته ورته برخه کړې وي تر هغه پورې نه بدلوي تر څو چې هغه قوم په خپله کنباره او کنچاره نه وي بدله کړې الله پاک د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی كذب بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين لفرعون يانو أولاغون مخنيو قوم نسرة توشول اغه د هام دی قانون سره سم وښول اغه د خپل رب آیاتونه دروغ وګنل هله بیا موږ د اغه د ګناهونو په مجازات کې اغه هلاکل او فرعون یا مو غرقل با ټول ظالمانو ان سو الدواء عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون یقینی توګه د الله پاک په نزد په ځمکه باندې خوځېدونکي مخلوقاتو کې تر ټولو بدتر هغه خلک دي چې د حق له منلو نه منکر شوي دي بیا په هیڅ توګه د هغه منلو ته حاضر نه دي الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون پتیرا بیا لدینا خلق چه دا غو سر تاز بنا وکره بیا غوی په هر وقت که غماتوی آو یو بطره دا خدای پاک نویریگی فا اما تسقفنهم فی الحرب فترر بهم من خلفهم لعلهم یذکرون نو که دا خلق تا تا جگره که پلاس درشی نو دا تی صور سر وکره چه لاغو روستا چه نور توک دا راز کنچاری ورکوون که وی آغوی حواس بای دی هیلا دا چه دشبن ما تاون کو لدی عقبت تا آغوی درس واق دی وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ کچیرتا د کوم قوم نه خیانت نه تا ویروی نو داغه تلون په ښکاره توګه داغه په وړاندې وغورځوه. دا یقیني ده چې الله پاک خاینان نه خوښوي. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. د حق منکران دی په دې غلطه انګیرنه کې نه وي چې هغوی لوبه وګټله. دا یقیني ده چې هغوی موږ نشي بېوتې کولای. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. او تاسي ترخبلي وسي وسي بير زياد طاقت او تيار جن كري آسنة دا غوي دا مقابلي لپارة برابر كي تر سوكي فدي وسيلة دا الله پاك پر دخمنانو پر خفلو دخمنانو او پر هغو نورو دخمنانو حیبت راولی چی تاکی نپیزنی و اللہ پاکی پیزنی. دا اللہ پاک پلا رکی چی تاکی هر سولا گوی دا غو پره بش پر مکافات با تاکی لوری ترا وگردول شی او دا تاکی ترا با کس کلا ظلم و نشی. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنه هو السميع العليم. او اي پیغمبره که دشمن دروغ جوړ خوات ميلان ولري نو ته هم دا غيله لپاره تیار اوسه او پر الله پاک باندې توکل وکړه په یقیني توګه هغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. او کاغه دغوله ونی نیت ولري نو ستا لپاره الله پاک کافی دی همغه ذات دی چې په خپله مرسته او د مؤمنانو په وسیله یې ستا ملاتړ وکړ. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أعوذ مؤمنان جنيه يولى بلسر ولا قول کتا د زنکی د مخطول خزانی لگولی هم وای نو د دی خلقو په زنو کې دی خپل من دینه نشو اچولای. و الله پاک دی چې د دوی زنه سره ولګول خو یقیني توګه هغه ډیر زورور او زیرک دی. یا حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین. اے پیغمبره ستا لپاره او ستا مؤمنانو پیروانو لپاره خو یوازې الله پاک کافی دی. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. اے پیغمبر مومنان جنگ تا وحتا و کلا تاس نا سلطا نا صابران دی نوها غویبا پا دو سو باندی برلاسی شی او که سلطنت دا شوی نو د حق د منکرانو په زرو تنو باندې به برلاسی شي ځکه چې هغوی داسې حق دي چې پوها نلری الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله ما قادرين خمو اوس الله پاک تاسو ته سپکل او هغه ته معلومه شو چې اوس په تاسو کې کمزوري ده نو کله تاسو نه سلطنه صابران دي نو هغه به په 200 باندې او کزرتنه داسې نو په 200 باندې به د الله پاک په حکم برلاسي شي او الله پاک دهو خلق ملگره ده چه صبر کون کی دی ما كان لنبی ان يكون له اسرا حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم ده هیت پیغمبر سره دا نکایی که دا غسر بندیان وی تر سو پوری چه غفز مکه کی دخمنان و نتا کوی تاسی دا دنیا گتا واری و داشت حال کی چه دا اللہ پاک تر نظر لاندی آخرت دی او اللہ پاک برلا سی او جیرک دی Thank you.